الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحبابنا في الله، أولا نقول لكم أيها الإخوة أيها المشايخ أننا نحبكم في الله، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يثبت محبتنا في هذه الدار، وكذلك أن يجمعنا في بيته في الجنة بسبب محبتنا فيه جل وعلا. Ndugu zetu vipenzi wa masjidi hii, masjidi Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, wakiongozwa na shekhe wetu Shekhe Abu Ahmad Muhammad bin Mafuta, Allah amuhifadhi na wahifadhi wote alqaimin katika masjidi hii, kadhalika wote ikhwa wanafunzi wenzetu na wengineo, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe mapenzi yetu haya kwa ajili yake, na aziunganishe nyoyo zetu katika dunia hii, kadhalika tuunganishe katika nyumba yake siku ya kiyama. Ndugu zetu, kwa ufupi, sisi ndugu zenu, kwanza tunayo furaha ya kufika katika masjidi hii, katika markazi hii, ikiwa wengi wetu ndo mara yetu ya kwanza kufika hapa tangia iwepo hii markazi. Tunaisikia, tunaipata na tunaipenda lillah, na habari zake zinajulikana katika mustawa wa daula na sehemu nyinginezo juu ya kile kinachojiri katika masjidi hii au katika markazi hii, ambayo ni khairi kubwa, ni khairu adhim. Tunapendana lillahi azza wa jalla, na hili ndilo lilotusukuma sisi kuona, pamoja na ufinyu wa muda, pamoja na majukumu, pamoja na kuwa ndugu zetu wako pia kwenye saumu, sababu kuna haraji fulani unapomtembelea mtu amefunga, na dhiki ya muda na majukumu, lakini tukaona watatuia radhi ndugu zetu, kadhalika mashekhe zetu, tuweze kupata nafasi ya kuzungumza nao, kusalimiana nao, na alhamdulillah hili limethibiti kutoka kwao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la kheri. Binafsi nitaongea maneno machache sababu ya muda, lakini nitawaachia nafasi ndugu zangu na Sheikh ambao pia watakuja kutoa nasaha zao fupi au maneno yao mafupi kulingana na muda ulivyo, kwa sababu hapa kuna swala ya Isha, kuna swala ya Tarawih na mfano, na pia tuko safarini. Tayib, jambo gani nakusudia nizungumzie? Ndugu zangu, masjidi hii ni masjidi mpya kwangu mimi na wengi wetu, japokuwa mimi kwa Tanga si mgeni sana, lakini masjidi hii sikuiacha. Ni msikiti mpya kwa namna yake, na mara nyingi unapokuwa umejengwa msikiti mpya, ipo haja ya watu kujiuliza, limadha almasajid as-salafia maa wujudi almasajid wa kathratiha, kwa nini watu wajenge msikiti wa kisalafi? Kwa nini misikiti ya kisalafi hasa, wakati ukipiga hatua pengine mita au kilomita moja au pengine mita 200 unakuta msikiti, mita 150 msikiti. Kwa nini watu waongeze msikiti wa kisalafi kama huu uwepo eneo hili, hali ya kuwa msikiti ya kuswalia ipo? Li asbabi kathira, minha anna almasajid as-salafia hiya almasajid al-khassa allati taqumu bi nashri al-aqida as-salima duna ghayriha min al-masajid. Ni kwamba misikiti ya kisalaf ndio misikiti pekee inayosimama kuieneza aqida sahihi, si mingineyo. Wa hadhihi hiya al-ghaya wa li ajliha khuliqna wa li ajliha أرسلت الرسل ولأجلها أنزلت الكتب وسبب هي عقيدة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أدلة زود زناونيشة كما عقيدة الصحيحة التوحيد دولينغو linapatikana wapi? Lengo hili halipatikani isipokuwa katika misikiti ya kisalafi tu, si mingineyo. Ama misikiti mingineyo utavuna ule mseto wa akaidi mbalimbali, utakuta mchanganyiko wa masufi, mahizbi, na pamoja na uwepo wa mchanganyiko huo, si kwamba wanaelimishwa, wanalinganiwa, wanasomeshwa, wanabainishiwa, la, wanaachwa kwa sababu wanatoa michango siku ya Ijumaa, wanaachwa kwa sababu wanakadha, kwa sababu wanakadha, hawabainishiwi aqida as-salima. Hii ni ghish na ni dhulma na ni khiana kwa qaimin wa misikiti hiyo, wanafanya khiana. Kwa hiyo misikiti ya kisalafi inajengwa na inaongezwa, pamoja na kwamba misikiti ipo kwa malengo, miongoni mwa malengo ni hili. Msikiti huu Masjid Ibn Baz hafidhahu Allah Ta'ala wa harrasahu, Allah au hifadhi msikiti huu na Allah aulinde, umejengwa msikiti huu pamoja na uwepo wa misikiti mingineyo kwa haja maalum, na pengine masalaf au ahlus sunna wa kweli walikuwa na hamu uwepo msikiti kama huu ndani ya mji huu. Pamoja na kwamba wanaweza akawepo baadhi ya ndugu wanaona haina haja, msikiti ni msikiti, zinaingia na swali na toka kama mingineyo, la, fa farqun baina al-mashriq wal-maghrib, tofauti kubwa sana. Kwa misikiti hii inajengwa na inatiwa nguvu kwa sababu ndiyo misikiti pekee inayosimamia aqida ya haki, aqida ya kweli. Kwa ukitaka usalama wa aqida yako ili usalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itafute misikiti ya kisalafi, ukiwemo msikiti huu na mingineyo ambayo imesifika. Wakadhalika almasajid as-salafiyya, hii masajid al-khas allati taqum bihimayati sunnati nabawiyya, kwa ajili ya kuhami sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio misikiti pekee inayosimama kwa ajili ya kuhami sunna, kwa ajili ya kulinda sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na kadhalika katika kulinda sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni pamoja na kupambana na maadui, aadau sunna minas sufiyya wal hizbiyyin washia الروافضة والإباضية والإخوانية أو الإخوانيين والتبليغيين وغيرهم من الفرق الضالة. نما بوتيوتي ليوبيندا هكوتي ما بوتيهايا نبيغوا فيتا كتك مسكيتي يسبقوا داني يا مسكيتي يا كسالة في تو. Kwa sababu hiyo ikawa misikiti hii inajengwa na inaimarishwa na inaasisiwa ili iweze kuhami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kupambana kadhalika na mapote mengineyo yaliyopinda, mapote yaliyoharibika yenye kuharibu dini aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mtu asikaye akasema kwa nini misikiti hii, la, ni kwa sababu misikiti hii ndio inapambana, alhamdulillah, ndio inasimama kwa ukweli kuisimamia sunna na kupambana na bid'a. Na hii ni katika usulu za ahli sunnati wal jamaa. Yakulu al-imam Ahmad, imam ahli sunnati wal jamaa, usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim wa tarku al-bid'i wal-ahwa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema msingi wa sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kadhalika kupambana au kuacha bid'a pamoja na hawa matamanio ambazo ni bid'a kwa ujumla wake na yale yanayomini. Kwa ikiwa huu ni msingi miongoni mwa misingi ya da'wa hii, basi uwepo wa misikiti hii inayosimamia jambo hili ni jambo lenye umuhimu wake na nafasi yake ya kipekee. Kwa hiyo kazi inayofanyika katika masjidi hii ya kupambana na hayo mapote yaliyopinda ni kazi adhimu ambayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi wenye kusimamia masjidi hii, amuhifadhi al-Sheikh Aba Ahmad hafidhahullahu ta'ala na ndugu zake ambao wanasaidia nao katika kusimamia msikiti huu al-Qa'imin na wengineo. Ndugu zangu, katika nukta hii nimalizie kwa sababu muda si wetu. Tunapozungumzia jambo la kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa, fahum yaqumun yani ahlul bid'ah wal dalal, wanasimama kwa vinywa vipana, wayatuna bi ba'd ash-shubahi au ash-shubuhat, wanazileta baadhi ya shubuhat na wanaziweka katika masikio ya ikhwa na shabab na watu ambao ni dhuafa katika ilmu na manhaj, ili wawatoe litamfilihim min almanhaj, ili wakimbize watoe kwenye manhaj sahihi. Famin tilka ashubah, miongoni mwa hizo shubha ambazo wanazileta ahlul bid'ah wal hawa, fahum yaquluna anna as-salafiyin mutashaddidun, wanasema masalafi hao bwana ni wakali sana. Wao masalafu bwana ni wakali sana, ufanyi uovu akakuacha bwana ni wakali. Swali ikhwa, je, ukali kwa watu waliofanya uharibifu katika dini ni jambo baya au ni jambo zuri? Utakuta katika manhaji, katika Qur'ani na sunna, ukali kwa watu waliopinda ni jambo ambalo ni mahmud. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيتم أحدا يغمز في حماد بن سلمة فاتهمه في دينه لأنه كان شديدا على أهل الأهواء. إمام أحمد رحمه الله تعالى نسمه كمونة ييوتة أنا مسمى في بايا حماد بن سلمة anamsema kwa maneno mabaya, basi ituhumu dini yake, uwe na mashaka na dini yake. Kwa nini? Kwa sababu Hamad bin Salama alikuwa ni mkali kwa wazushi. Kwa hiyo atakayemchukia na kumsema vibaya, tilia mashaka dini yake huyo mtu. Ala ashi yadullu hadha, hadha yadullu ala anna al-imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi ya'tabiru التشدد على أهل البدع من الدين. Hili linajulisha kwamba Imam Ahmad anazingatia ukali kwa wazushi ni dini, ukali kwa wazushi na waharibifu ni dini. Kwa watu wasije wakabebwa na ile fikra ya kwamba hawa masalafi hawa ni wakali. Hapana, ukali kwa waharibifu ndo dini. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowaradi na kuwasema mahawarij, tena wakati wao wajadhihiri kwa kushika upanga, la, wakati wao akiwa amejitokeza yule Dhulkhuwaisira aliyemwambia i'dil ya Muhammad, kwa fikra hii ya ukhawarij Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamtaja yeye na kizazi chake, sayakhruju min dhi'i hadha qaumun tahqiruna salatakum na salatihim, kutatoka katika kizazi cha mtu huyu watu ambao mtazidharau swala zenu kwa swala zao, wa qiyamakum qiyamihim, na kisimamo chenu kwa kisimamo chao, mtakuwa mnaona wao wana dini zaidi kuliko ninyi. Akawataja sifa zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajirahum, wanaisoma Qur'ani haivuki, haivuki mifupa ya vifua vyao, haingii ndani, haina athari wala faida kwao. Lakini ashahid, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, la in ana adraktuhum au la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adi, ikiwa nitawadiriki mimi nikiwapata hao nitawaua kama mauaji ya watu wa Adi, katika riwaya wa Thamud. Mtume sallam akasema ni kilabun nar, ni mijibwa, ni mbweha wa motoni watu hao, pamoja na kwamba watakuwa na swali sana. Mnaona swala zenu hazina nafasi, mtaona wao wanawazidi swala, wanawazidi khushu'i, wanawazidi kusoma, wanawazidi kusimama na unyenyekevu, lakini ni mbwa wa motoni. Hii ni jarhu kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwasifia watu hao pamoja na swala zao na ibada zao, lakini kwa sababu wameacha manhaji ya sawa, akawaita ni mambwa ya motoni. Kuna ukali kwa watu wa bid'a zaidi ya huu? Kuna ukali kwa waharibifu zaidi ya huu? Mpaka leo mtu akisimama akisema hawa ni waharibifu, ni watu wa bid'a na kadha wa kadha, mtu asema hawa ni wakali? La, hii ndo manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na kwa manhaji hii maswahaba waliibeba kweli, wakapambana na wazushi kweli, wakawa dhidi yao kweli, na maimamu walisimama hivyo, wakawajeruhi qadiman wa hadithan, mpaka leo vitabu vipo, Ar-Raddu ala Zanadiqa cha Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, akiwaradi Jahmiya na wengine ambao wana fikra kama hizo, leo tunasoma na tunapata kwa sababu maimamu walisimama sawa sawa kwa ajili ya kuwaradi na kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa. Kwa ukiona mtu anasema, anawasema vibaya wale wanaoradi ahlul bid'ah wal ahwa, na analeta zile shubuhat kwamba hawa ni mutashaddidun, hawa ni kadha wa kadha, fahamu hajaelewa vizuri manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala manhaji ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Kadhalika, miongoni mwa shubha wanazileta, wanasema as-salafiyun wao ni mufarriqa, fahum yufarriquna an-nas au yufarriquna al-muslimin, wao wanafarikisha Waislamu bana, wanawagawa Waislamu. Masalafu wakai sehemu ila wanagawagawa tu. Naam, ndiyo. Ikiwa mnakusudia kuwagawa kati ya watu wa haki na wa batil, ndiyo. Wa awwalu man farraqa bainahum huwa Allah azza wa jalla fi dunya wal akhirah. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Al-Qur'an yufarriqu bayna al-haqqi wal batil, bayna at-tawhid wa ash-shirk, wa bayna as-sunnah wal bid'ah. Wa yaqulu Allah azza wa jalla وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الله عز وجل يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل في الآخرة. في آخر الله توفرقش وسكايب موجة. الله توامي وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لو هي أني وأوف جيتين جاني هم وزكو كان واتويما. كما أمبابا دنياني من أمرشوا مجيتين جناو. Na akhira mtaamrishwa. Wamtazu lyawma ayuha almujrimun alam aahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Al-ayat hizi zote zinaonyesha ya kwamba watu wa bid'a au watu wa batil na watu wa haqi hawachanganyiki duniani wala akhira, na kuchanganyika ni dalili kwamba mtu wa haki amepinda au mtu aliyepinda amenyooka. Wa illa wakichanganyika hakuna moja isipokuwa, au hakuna la pili isipokuwa ni moja kati ya haya, imma mtu wa haki amepinda ndo maana kaenda kwao, au mtu aliyepinda kanyooka, wa illa hakuna zaidi hapo. Ayuhal ikhwa, kwa wakisema hao wanafarikisha, ikiwa ni kufarikisha kati ya watu wa haki na batil ndio, ama kufarikisha baina ya watu wa haki, hapana, masalafi wafanyi hivyo. Na hata ukitokea ikhtilafu baina yao, alhamdulillah, Allah anawafikisha inaisha, kwa sababu wanakusudia khairi, wanakusudia haki wote. Innal mu'mina lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakadha ndivyo wanapokuwa waumini. Kwa hata ukitokea ikhtilafu na jambo baina yao linaisha, kwa sababu wanakusudia khairi. Ama watu wa bid'a daiman wa abadan, wao ni wenye kufarikiana na hawaungani pamoja na bid'a zao wote, pamoja na kuwa huwafikiana kupambana na haki, lakini wao hawawezi kuwa kitu kimoja daima. Kwa miongoni mwa shubha wanaozileta wakaziweka kwenye masikio ya watu ambao hawana elimu, au ya watu ambao wana elimu lakini ni madhaifu, ni kwamba hawa wanagawagawa watu, bwana msiende huko bwana. Waambie Qur'ani imegawa duniani tena na akhera. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amegawa, amekataza watu wa haki wasichanganyike na watu wa batil. Alimusia Hudhaifa ibn al-Yaman, i'tazil tilka al-firaqa kullaha walau anta illa bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Alimwambia jitenge na makundi yote, asimame katika haki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitenga na wote akasimama katika haki. Nimalizie kwa kusema pamoja na haya, hii ni haki na hii ni sunna na hii ndo manhaji. Hatuwezi kusalimika na kusema ma salima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hakusalimika Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliitwa kwa majina mabaya na matusi na kadha wa kadha, hadha yadullu ala anna ahla al-batil laysa indahum adl daiman, hawana uadilifu. Ahlu al-bid'i ahlu al-batil hawana uadilifu daiman, siku zote miongoni mwa yale walionayo ni kuwatuhumu watu wa haki na kuwaelekezea vidole. Kwa utasikia wanawasema na kuwatoan ahlu sunna na mashekhe wa kisalafu kwa ujumla. Sisi tunayasikia mengi sana huko mikoani, bali yanafika wakimtuhumu Sheikh Abu Ahmad, bali kabla hapo wakimtuhumu Sheikh Abul Fadhli, Allah mhifadhi, na bila khasi katika mji huu wa Tanga wakiongozwa na Salim Barahiani. Salim Barahiani pamoja na yale aliyonayo akielekeza mashambulizi yake makubwa kwa Sheikh Abul Fadhli, kadhalika Sheikh Abu Ahmad na mashekhe wengineo wanaosimamia dawa ya salafia, wakiwemo mashekhe wenzetu kuna Sheikh Abu Hashim na wengineo katika mashekhe hapa katika maeneo ya Tanga na jirani na miji mingineo ya nchi hii na nje yake, bali hawakuwasalimisha mpaka maulama wakubwa wakawaelekezea pia matusi. Hii inajulisha juu ya fujuru na uovu waliokuwa nao watu hawa. Kwa ndugu zetu, tunakuhusieni pamoja na kuzisia nafsi zetu ya kwamba hii ndio dawa ya haki, na sisi kila sehemu tuliko fahamuni ya kwamba masalafu wote, hakuna salaf ahli sunna ambao wanaafikiana na hao maanswari na ndugu zao wote. Hakuna sehemu masalafu ahli sunna wanakoafikiana na masufi matablighi. Hakuna sehemu ahli sunna wanakoafikiana na maikhwani na wenzao wote wenye mirengo hiyo. Hakuna sehemu yoyote. Kwa hiyo hii ndo manhaji ya haki na hii ndo manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa ndugu zetu, tunakuombeni na tunakulinganieni na tunakuhusieni, shikamaneni na haki, wala tataasubu birrijal, na wala msitaasabu na watu, wala msifungamanishe dini yenu na watu. Dinu kalahmuka wa damuk, dini yako ndo nyama yako na damu yako ndo utakaofufuliwa nayo mbele ya Allah, si ya fulani unayoegemeza kwa fulani. Kwa hiyo namalizia kwa kuhusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi za ndugu zangu katika masjidi hii, Masjid Ibn Baz. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi, atufungamanishe na haki hii na tuwafikishe kuishika katika uhai wetu mpaka tufe tukiwa juu ya hii haki, na wala tusipate unyonge kadhalika ukiwa kwa uchache, la tufahamu ya kwamba wa mayyutu'i Allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, baada ya kumaliza nadhani nimkaribisha Sheikh Abu Abdurrahman Shafi, Allah muhifadhi, pamoja na muda kwa umeenda, afwan yani zaajikum Sheikh, afwan mkaribisha Sheikh Abu Abdurrahman atoe nasaha, kisha atafuatia wengine inshallah. Barakallahu fikum.